Amos, Kabanata 6. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Zion, at kayong naninirahang matiwasay sa bundok ng Samaria, kayo na kinikilala sa Israel, ang bansang pinili at nilalapitan ng mga nangangailangan. Tingnan ninyo ang lunsod ng Kalne. Puntahan ninyo ang tanyag na lunsod ng Hamat at ang Gat na lunsod ng mga Filisteo. Nakakahigit ba sila kaysa Huda at Israel? Mas malaki ba ang lupaing sakop nila kaysa inyo? Gusto ninyong ipagpaliba ng araw ng inyong kapahamakan. Ngunit sa ginagawa ninyo'y lalong nalalapit ang araw ng karahasan. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama na yari sa garing at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa mga piling tupa at pinatabang guya. Lumilikha pa kayo ng mga walang kabuluhang awitin sa saliw ng alpa. Tulad ni David, gumagawa kayo ng mga instrumento para sa inyong musika. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid sa katawan, ngunit hindi kayo nagdadalamhati sa pagkawasak ng Israel. Kaya nga't kayo ang unang magiging bihag. Matitigil na ang inyong mga handaan at pagdiriwang. Mariing ipinahayag ng Panginoong Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, namumuhi ako sa labis na kapalaluan ng Israel. Hindi ako nalulugod sa kanilang mga tanggulan. Ibibigay ko sa kaaway ang buong lunsod at ang lahat ng bagay na naroon. Kung sa 10 lalaki ang natira sa isang pamilya, silang lahat ay mamamatay. Kapag dumating ang kamag-anak ng mga namatay upang ilabas at sunugin ang mga bangkay, magtatanong siya sa sinumang nagtatago sa bahay kung mayroon pa siyang ibang kasama. Kung ang sagot ay wala, sasabihin nito, "Tumahimik ka. Ingatan nating huwag mabanggit man lang ang pangalan ni Yahweh." Kapag siyang nag-utos, magkakadurog-durog ang mga bahay, malaki man o maliit. Tumatakbo ba sa batuhan ang mga kabayo? Naipang-aararo ba sa dagat ang mga baka? Hindi nga. Ngunit, ginawa ninyong lason ang katarungan at pinalitaw na mali ang tama. Tuwang-tuwa kayo nang masakop ninyo ang bayan ng Lodebar. Sabi ninyo, "Tayo'y malakas at nakaya nating sakupin ang Karnaim." Ngunit ito ang sagot ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. "Susuguin ko ang isang bansa laban sa inyo, mga taga-Israel. Kayo'y pahihirapan buhat sa pasong Hamat sa hilaga hanggang sa batis ng Araba sa timog.